बुला देना मुझे। हे आफिदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर है तेरा ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। तेरी सारी शाम हो मैं तू है ना ये सुबह, तुझे जीना है मेरे बिना। तुझे जीना है मेरे बिना। मेरे बिना तुझे जीना kita beri tepuk tangan lagi dong untuk Fildan.